Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili leo kwa mchana huu ambao tunaanza na muhtasari wake. Raisi wa Jamhuri anasema kuridhishwa na support ya nchi ya Misri ni wakati Raisi Evariste Ndayishimiye yu ziarani nchini humo toka Jumanne wiki hii, ziara ambayo itakamilika Jumatano hapo Ijumaa hapo kesho. Na kuna shuhudiwa kupuzia vazi la barakoa kwenye maegesho ya basi katikati mwa jiji la Bujumbura. Katika taarifa hii mtawasikiliza Makonda maoni yao. Na mkufunzi wa timu ya taifa anasema kuwa na matumaini ya mechi ya kesho kati ya timu ya taifa Intamba mu Rugamba na timu kutoka Afrika ya Kati. Na huko mkoani Kayanza kuna ripotiwa raia wa kijiji cha Ruganza ambaye anakisiwa kuwa mpungufu wa akili aliyemalizia maisha mkewe. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na François Akimana. Isanganiro. Habari kamili. Nchi ya Burundi inadumisha uhusiano mzuri wa ushirikiano na Jamhuri ya Kiarabu ya Misri ambayo inasaidia Burundi katika sekta ya afya. Akiwa nchini Misri, Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye Jumatano hii alipongeza msaada wa Misri na kuwataka wawekezaji wa nchi hiyo kutumia fursa za hali ya mazingira kibiashara ambayo Burundi inatoa. Mengi zaidi naye Balene Havyarimana. Misri ni nchi iliyoko kaskazini mashariki mwa Afrika. Misri ni jangwa kubwa lililovukwa na mto Nile, kando yake kupitia bonde nyembamba lenye rutuba. Ikiwa na zaidi ya wakazi milioni 106 mnamo mwaka 2021, Misri ni nchi ya tatu yenye idadi kubwa ya watu barani Afrika baada ya Nigeria na Ethiopia. 90% ya wakazi wake wanaishi katika ukanda wa ardhi yenye rutuba inayopita kando ya mto Nile. Eneo la kubaki ni jangwa. Licha eneo dogo linalolimwa, kilimo ni sekta muhimu ya uchumi wa Misri. Misri inategemea mto Nile kwa 85% ya maji yake. Nchi hii inakabiliana na Ethiopia ambayo inajenga moja wapo ya mabao makubwa zaidi barani Afrika kwenye mto Nile. Lakini mradi huo ulikasirisha Misri. Zaidi ya 60% ya kazi inaonekana tayari imekamilika. Misri inasaidia Burundi katika sekta ya afya, elimu, kilimo na kadhalika. Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye amekuwa akitembelea Misri tangu Jumanne, ziara ya kwanza rasmi ya mwaka huu. Katika hotuba yake, Rais Evariste Ndayishimiye kwenye hafla ya mkutano wa pamoja na mwenyeji wake Rais Abdel Fattah al-Sisi alisema kuridhishwa mchango mkubwa wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri katika kutetea Afrika kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Burundi nasema haitasahau kamwe msaada wa Misri ulipokuwa ukihitajika, alisisitiza Rais Evariste Ndayishimiye, na kuwahimiza wawekezaji wa Misri kutumia fursa na hali ya biashara ambayo Burundi inayoitoa. Shukran Balene Havyarimana. Hatua zilizochukuliwa na serikali za kujikinga dhidi ya janga la corona haziheshimishwi na baadhi ya abiria katika vituo vya mabasi ya uchukuzi kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Madereva mabasi pamoja na baadhi ya abiria wanaripoti kuwa uvaji wa barakoa hauheshimishwi. Hata hivyo wanasema kuwa kwenye maegesho kuna maji ya kunawa mikono, lakini kwamba abiria wanasusia kunawa. Hawa ni baadhi ya abiria wamehojiwa na mwenzetu Jamari Vyane, Jamari Mayonga. Kwa kisi tulikuwa tulianza sio kisi bilikuwa, bakiria wengi wana neglige sana kuvutia eko. Tunaomba sana mtusaidie wafanye batie mkazo wa polisi na vitaishi. Pale ku parking wakokai walijihimiza sana kunawisha watu. Hivi yale maji yako pale muvile na sabuni iko pale, ni wakokai njo walitia watu wanawe. Akiona kutana mtu mkubwa anaweza kukuja anawi na maji yale, maji wananunua pesa. Unaona? Wakokai wananunua maji pesa, watu wanawa na kukutana watu awanawi, na ule mwanajisikia kunawa tunaona apitia tu ananawa. Unaona? Akina pako wengi unakutana wanaingia mubisi bila kunawa, na wanaingia awavai mafuka munwa. Konvera kijimiza kiwambia muvari mafuka munwa. Bako nato, akunwane wananja toatoa, akini kukavaa, akavai. Wakienda kamata agari na kushimamisha, esheke na muingia konvera na shoferi. Na wakati konvera na kava, na shoferi na kava. Unaona konvera nafuka naingia mutatizo ya kria. Kwa hiyo sasa nyinyi kama driver munaombani, nikosema hiyo sheria ifatishwe. Hiyo sheria ifatishwe, polisi ijimize sana kwa kukamata wakria, unaona. Ule kria mwene akavai, anateremushwa tena polisi na mobilize, ati unalipa franga ya bisi, na namubakia na pale. Dura kiwakia pale. Ama kuhusu kupuzia kwa uvaji wa barakoa kwa abiria pamoja na kunawa mikono na, na maji safi na sabuni katika maeneo ya mkusanyiko watu wengi, katibu tarafa ya Mukazari Novasi Ndai Hebura anatolea wito jeshi la polisi kuwa makini zaidi katika ukaguzi na ufuatiliaji wa utekelezaji wa hatua za kujikinga na janga la COVID-19. Na kuna ripoti wa raia wa kijiji cha Ruganza katika tarafa ya Matongo niko mkoani Kayanza kaskazini mwa Burundi mwenye umri wa miaka 27 amekamatwa na polisi katika mkoa huo Jumatano hii, kulingana na duru za habari kutoka kwenye kijiji hicho na kuthibitishwa na Nsabiyumva Alice, katibu tarafa ya Matongo. Raia huyo anatumiwa kumuua mkewe kwa mapanga. Habari hiyo hiyo inasema kwamba sababu ya mauaji hayo ni upungufu wa akili za mtuhumiwa wa uhalifu huo, kidaiwa kwamba mtuhumiwa na mkewe walikuwa wakeshi vizuri. Katibu tarafa ya Matongo anafahamisha kuwa faili ya mtuhumiwa yu inaagizwa kwenye mahakama kuu ya mkoa wa Kayanza. Baada ya mapumziko kidogo tu tunaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ikiwa ni saa 7:28 tuende na taarifa hii, ni kwamba baadhi ya familia zinazokalia maeneo yaliyovamiwa na mafuriko kufuatia ongezeko la maji ya ziwa Tanganyika kwenye kijiji cha Kanyenkoko tarafani Rumonge bado wanapiga kambi katika maeneo hayo licha ya kukamilika hii Machi 22 kwa muda walikuwa lipewa kuwa wameondoka maeneo hayo. Wale ambao wamehojiwa na kituo hiki wanasema hawana chanzo hawana chaguo lingine. Hawa ni baadhi ya raia hao wakiomba msaada wa serikali, tuwasikilize. Kwa kweli serikali tunaiomba itusaidie. Itusaidie kabisa kama vile mzazi wa watoto. Itusaidie kabisa itutoe maya maji, tutafutia taka sehemu kadogo basi itupe tujihifadhi na watoto. Tunapata shida sana kweli. Unaona sisi tuko hapa lakini tuko katika mateso makubwa sana. Maji yamezunguka nyumba zote, zingine zimebomoka na zenye tunalala mo zinataka kutubomokea na watoto hatuna pa kuwapeleka. Sasa sisi tutakuwa wanani na serikali natuona na sisi tuko wanyagi huko kama vile wangini. Sisi tunaomba leta yetu itujue na sisi itituongwe ya matatizo. Watupe fasi ya kukaa, kama watatupa mahema tujenge mahema, tutalala umo mahema. Unaona kama gisi tulisikia watu wakatumba, serikali liwakumbuka ilikawapa mahema ya kulalamu. Na sisi tujue itupereke fasi watatujengea mahema tukae na watoto. Yani tunaishi kwa mateso. So, tunakosa hata sehemu ya kuikaa. Yani watoto wanasumbuka sana kwa haya maji. Sasa nilikuwa naona leta itusaidie kama gisi ilisaidia wangine, itusaidie. Yani itafute sehemu watatuweka na watoto. Wanasema wanataka waje watutoe kwa nguvu. Sasa tutafika tunaenda kulala misinge na watoto, tutalala mabarabara. Sasa kwa hiyo watafute sehemu watatuweka na watoto atusaidie. Na katibu tarafa ya Rumonge kwa upande wake ambaye alichukua hatua ya kuhamisha wananchi hao kwa ombi la mwenyekiti wa baraza la seneti, anasema kuwa yu katika mchakato wa jinsi ya kutatua swala hilo. Na wabunge na wanaseneta waliochaguliwa mkoani Kirundo wanaridhika na mafanikio ya miradi ya serikali na wanadai fidia kwa familia ambazo mali zao zimetumika kwa madhumuni ya miradi hiyo. Miongoni mwa miradi hiyo kuna mradi wa umeme wa tarafa ya Busoni, Bwambarangwe pamoja na Gitobe, mradi ambao utagharimu zaidi ya dola milioni 20 dola za Kimarekani. Mradi mwingine unaoendelea ni usambazaji wa maji safi katika tarafa ya Bugabira, ambapo dumu moja la lita 20 ya maji safi hugharimu pesa 500 wakati maji ya ziwa hununuliwa pesa 300 kwa dumu moja. Wawakilishi hao wananchi wanaomba pia ujenzi wa kisima kikubwa ambacho kitakuwa na lita 6000 ambazo zitatumika kwa kumwagilia mashamba ya mazao yenye heka 570. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari ni kwamba timu ya taifa ya mpira wa miguu iko tayari kukabiliana na timu ya Afrika ya Kati Ijumaa katika mchezo wa marudio wa kufuzu kwa kombe la mataifa ya bara la Afrika 2021. Matamshi yake kocha wa timu ya taifa Alhamisi katika mkutano na waandishi wa habari kupitia mtandao wa video conference, Jimmy Ndayizeye anawahakikishia washabiki wa soka kuwa ana matumaini kwamba uteuzi wake utapata ushindi, na anatoa wito kwa wasaidizi wa mechi kutekeleza hatua zote zilizochukuliwa na shirikisho la soka barani Afrika. Mengi zaidi naye Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Katika kipindi alichoendesha kupitia mfumo wa kiteknolojia wa mitandao ya kijamii, mkufunzi wa timu ya taifa ya Burundi Intamba Murugamba amehakikisha kwamba wamejiandalia vilivyo mchuano wa Ijumaa, ambapo wataikaribisha timu kutoka Afrika ya Kati, na mchuano ambao utalindima kwenye uwanja Intwari jijini hapa Bujumbura majira ya saa 9 arasili. Mkufunzi Jimmy Ndayizeye anaeleza kwamba watakapofaulu katika ingwe hiyo itakuwa ni njia moja wapo ambayo itawahakikishia kushiriki katika michuano ya kombe ya Afrika itakayotimua vumbi nchini Cameroon mwaka huu 2021. Kocha Jimmy Ndayizeye anafahamisha kwamba katika madhumuni ya kujiandalia vema ingwe hiyo, kwa sasa anaeleza kwamba watatumia mbinu mbadala zitakazowawezesha kufaulu, hususan kutizama video za mechi zingine timu hiyo ya taifa ilizoweza kuchuana na nchi zingine. Kocha Jimmy Ndayizeye anaeleza kwamba baadhi ya wachezaji hawatakuwemo katika ingwe hiyo kutokana na jinsi waliambukizwa virusi vya corona, kukiwemo nahoda Saido Berahino, mlinda mlango Jiste kutoka nchini Kenya, naibu nahoda Gael, pamoja na mchezaji wa safu ya beki Eric. Kocha Jimmy anaeleza kuwa na matumaini kwamba naibu nahoda Gael atakuwepo katika mchuano wa marudio watakaocheza wiki ijayo na nchi ya Morocco. Baada ya mchuano huo, timu ya taifa Intamba Murugamba itachukua safari ya kuelekea nchini Morocco katika lengo ya kuchuana na timu ya taifa nchi hiyo katika mchuano wa marudio utakaoshuhudiwa wiki lijalo. Katika kundi E, nchi ya Burundi inachukua nafasi ya tatu ikiwa na idadi ya pointi 4. Morocco ndiyo inachukua nafasi ya kwanza ikiwa na pointi 10. Mauritania inapatikana nafasi ya pili na pointi 3. Timu ya Afrika ya Kati ikiwa ndiyo na Bororo na pointi 3. Shukran Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Hadi hapa la ziada sina, isipokuwa ni kuiteremsha nanga. Nashukuru nyote ambao mmetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Francois Akimana. Jina langu Moise Misago, natakia mchana mwema, kwa herini. Igisagara cha Bujumbura cyo kimwe n'ibisagara by'u Burundi bitera byaguka. Mbega ubujye byubakwa byuba byisunga amategeko. Yoyo avuga iki kwitunganywa n'ibisagara? Ni mu kiganiro kidasanzwe cy'umunani gwa maradio 3 Rema FM, Radio Isanganiro, Radio Izere FM, hamwe n'ibinyamakuru nka Iwacu, Yaga na Burundi Echo. Ni kuri uyu wa kane, igenekezo rya 25 Ntwarane, umwaka w'2021, kuva isaha 9 gushika isaha 10:30 z'umuhingamo. J'ai besoin de quelqu'un pour aller mieux, quelqu'un pour savoir, quelqu'un pour avoir, quelqu'un à enlacer.